med guld til ring og perlestukken silkebredt. Vel er min sjæl, så vær nu glad og hold din jul i Davids stad. Jeg pris din Gud i alle stund med livlig sang af hjertens grund. Nu kom han patriarkers håb med flamme og himmeldåb, og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkel så og sang. Kom Jesus, vær vor hyttegæst, hold selv i os din julefest, der skal